أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ہر کلمہ کے آیات کے آخر کے اللہ بیان اکڑو انہو لا یفلح المجرمون یقیناً شاندار نکامیابی کی مجرمان مجرمان ولی نکامیابی کی د دلتا د مجرمانو د ناکامی غا عقیده ذکر کئی اسباب د ناکامی ذکر کئی چې دا عقیده جوړ کړی دا د شرک عقیده خپل کړی دا د دې وجن مجرمان شو مشرکان شو مجرمان او مشرکان ناکامیږي. پڑی آیات کریمہ کے رد اللہ کی د مشہور شبہ د مشرکانو مشہور شبہ د مشرکانو دادا کہ وہ کار خو زمونگا اللہ کی خود دی اولیاء پا وسیلہ باندی کی ددی اولیاؤن علاوہ زمون سوال اللہ نہ قبلے مونگ دوی توایو او دوی زمون سوال اللہ تا پیش کئی نہ دا سا شرک دے دا سا گناہ را چمنز کے پکے دا یو نیک سڑی وسیلہ راوستے شی سوال خود اللہ نہ دے کار خو مونگ لا اللہ کئی دا خو نو وایو چې ر دوی ته وایو چې زمونږ دا کار وکا وایو خو مونږ الله ته چې الله زمونږ کار وکا خدا زمونږ وسیلې دی په منځ کې مونږ دوی ته وایو او دوی زمونږ سوال الله ته پیش کړ او یره جی جج له جزینو وکیل ته ضرورت نه درنګي بادشاہ چیزے نو وزیر تا ضرورت نہیں مشیر تا ضرورت نہیں ڈریں گے اللہ لے چے مونگ سوال کو نو خام خاص وسیلے تا ضرورت وی کنا نو دا زمونگ اغا وسیلے دی دا زمونگ اغا ججان دی زمونگ اغا وزیران و مشیران دی مونگ دوی تا وایو او دوی زمونگ سوال اللہ تا پیش کن. حالانکہ قرآن سورہ بقرہ کے ردی خبر رد کرو 186 نمبر آیات کے رسور بقرے اللہ لستیو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. کل جس تفوسو کی استانا زما بندگان زما ببارکی چاہے زمون اللہ لردے و زمون اللہ نیز دے دے ڈائریکٹ سوال تے نہ کہو او دارنگے کن سو سلے پک منس کیوں لٹو. فإنی قریب پس یقیناً زڈیر نیز دے ما او سمر نیز دے نصر قاب شپارسم کی وئی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ وی زدی انسان تا نزدیم دا شارگنا خدا دی دا مرے رگ دے او دا دی خلدہ اللہ وی ردین زتا تا دیر نزدی. اجیب دعوت الدعی قبلوم سوال دا سوال کون کی دعا دا دعا غختون کی اذا دعانی کلچ دعا غواڑی زمان سوال کئی زمان. اللہ وی زخو ڈائریکٹ سوال قبلو او زدیر نیز دیما نچی کل یوتن زمان ڈائریکٹ سوال کئی اللہ وی زی قبلو داخو اللہ نوی چی وسیلی پا کیوں لٹاو ندل تا دا دیم مشہور شبہ دا مشرکانو اللہ رد کئی چو ای دا اولیاء زمان شفارسیان دی مونگ دوی توایو او دوی زمونگ سوال اللہ تا پیش گئی. یاد ساتے دو قسم مشرکان دی. یو قسم مشرکان دا دی چی داغی عقیدہ دالا چی دا اولیاء اختیار من دی اوی دوی لاللہ اختیار ور کڑے رے سوک دا سرخو کی زی موار دے سوک دا بچو زی موار دے سوک دا کاروبار ذمہ وار دے سوک دا سو سوک دس سو. دویم قسم مشرکان دا دی چڑ دوی عقیدہ چ دا اولیاء اختیار من ندی بلکہ دا اولیاء زمون شفارسیان دی دوی زمون شفارس اللہ تکئی زمون سوال نہ قبلی گی نہ دا اولیاء زمون شفارس کی من دوی تو آیو او دوی زمون کار اللہ تا پیش کی زمون سوال اللہ تا پیش کی وی جی او کار چی پخپل باندے کی نہ دم رزر نکی گی خوچ کل پکی لوی افسر تا ہوئے او داغش پارس پکی واچے نو بیا خوا کار جی پا منڈ کی گی مون کا وی ڈاریک سوال کون نب قبلی گی خوچ مون دی اچتو خلقو تا اولیو تا ہوا یو نہ زمون سوال اغزر اللہ تا پیش کی اسستان یو تپوس دا کوم چت دی ولی تا وے او دا ولی اللہ تا وے دی ولی ستا دا سوال سنگ بورے تو یو خبر دی ولی ستا دا سوال سنگ بورے تو غوگن اشتا آئے دا دوی دا پار غوگن دی ام لهم آزان یسمعون بها. 179 نمبر آیات کے تاسو لستیو د سورہ آراف آئے د دوی د پار غوگن دی یسمعون بها چی اوریدل کئی پدی سر غوگن اشتا غوگن خو پا مرد سر ختم دی کل جی یو تن مرشی آئے غوگن بیا کار کئی لاس پی کار کئی سترگی کار کئی غوگ خو پا مرد سر ختم شو ستا خبر پسو ریتا دویم ستا دا خبر اللہ تا ارسول سنگا پوگی بخبرو کنا زکا الدعا هو العبادة الدعا مخ العبادة دعا دا عبادت مغز دے دعا پا اصل کی عبادت تے او عبادت وعبد ربک حتی یأتیک الیقین عبادت بتر مرگ پوری کولیش نا دعا عبادت عبادت تر مرگ پورے دے اس وایا دا مرگ نہ پس پد عبادت نشتا نستا دا دعا سنگ اکڑا تاتے دعا سنگ اکڑا ستا دا سوال اللہ تا پیش سنگ کو پوگی اب خبر ہوگا بلا خبر کمزے کی اللہ ویلی دی چیر تاسو دی توایو دوی وستاسو سوال ما ترا رسی اللہ خوی و ایزا سآلک عبادی عنی فا انی قریب زخونیز دیم بلا خبر داتا چی دی توایو دوی ستا سوال اللہ تا پیش کئی اسی تانا یو تپوس دا کوم تا دا اللہ سر ڈزی کڑی دی نوز باللہ من ذالک ستا دا اللہ سر نالگی دا چت دا اللہ نے ڈائریکٹ سوال نہ کے زناور پہ کسو کو سیلا لٹائی چرتا یو خر قبر لتلے دے چرتا یو ازمارے قبر لتلے دے چرتا یو گیدڑ قبر لتلے دے اخوی سوال دا چا نہ کوئی ولی دا زناور و دا مارغان و حاجات نشتا ضروریات نشتا اخوی چا نہ غواڑی اللہ نہ غواڑی پوگیب خبروں کنا او دے دا خرنم لاند شو دے قبر تا لگیا دے سجدے ہو تک پوگے پہ خبر ہو کہ نہ پوگے دا گنش میری خبری تھی اس دے خبر ہو تو سوچ اگا او قرآن دل تا رد کئی سکئی رد کئی قرآن دلی اولیاء و اجز ذکر کئی او بیا دی مشرکین دا شبہ جواب کئی کل کل بتوے یار دا اللہ نہ غواڑے وہی مجھے منہ کو دا اللہ نہ غواڑ منہ کو غواڑ دا اللہ نہ خدا لیا زمون وسیلی تھی اب بلا خبر ستاچ دنیا کی یو کاری نہ تمڑ شفارس کی بوزے کا جوندے پکار دا دا یو نیک ولی اللہ تو وسیلہ کے نہ جوندے وسیلہ کا پوچھے خبر ہو کہ نہ پوچھے اوانی خو مرگ راغلے خبر ختم شو کہ خی کڑی دی ہم زان لو کہ بدی کڑی دی ہم زان لو موت آلے سس فائدہ و سا نقصان دے شتا اس فائدہ و نقصان موت آلے نشت چرت جوندے سڑے اگورا اغتوے بھائی زمان پار سوالو کا دا جائز تھی باران نوری دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوست اوی رازے چھ دعاو کو وی اللہ مخ کے چھ نبی علیہ السلام جو اندے ہو منگ بدا غپ وسیلہ بانی تا سوال کر اگر تب منگویل چھ حضرت دعا غوار اللہ نبی علیہ السلام تو سلام اس پا منگ کی نشتا منگ دا غد تر دعا تا وسیلہ کو دا غد تر دعا منگ تا وسیلہ کو او گروی وسیلہ ثابت شکن و پستر گڑن چھ اجو اندے ہو کمڑو بید سے والی نویلی کدمڑ وسیلہ جائز وا خو ویلے بے چھے دے نبی علیہ السلام پو وسیلہ دے نسوال کو دسے بے ویلے بے خواہ خو جواندے دے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسوئی منگ داغت تر اللہ تا تا وسیلہ کو سمت رو شو داغت دعا تا تا وسیلہ کو نو یاد ساتے دا دا مشہورو دا دا مشرکان و مشہورو شو بھارا چوئی دا اولیاء زمون شفارسیان دی منگ دوی توائیو اور دوی زمون سوال اللہ تا پیش کر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او عبادت کئی دا مشرکان مِن دُونِ اللَّهِ بے دا اللہ نا ما دا حق چا لا یدرهم چن تکلیف دفع کولی شی دوینا ولا ینفعهم او نا فائدہ رسولی شی دویتا اللہ وی دا تو چرا مدد کے اخو دمر عاجز دی دمر کمزوری دی چن تان تکلیف لرے کولیشی پتا تکلیف دے کتو تا آواز کے نیا سات ستا آواز نوری سو ستا آواز نوری او بالفرض قومری ستا امداد کولیشی ادا خود قرآن فیصلہ دا سور فاتر کے اللہ وی سور فاتر کے آیت نمبر سور لسم کے الت اللہ ددی مشرکین دا کی درد کئی نہ سور فاتر سور لسم نمبر آیت کے اللہ وی ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم دوشتم سپارہ سور فاتر سور لسم نمبر آیت اللہ وی ان تدعوہم کچر را مدد کے تاسو دے اولیاء اللہ لا یسمعوا دعا کو نوری فریاد ستاسو نوری آواز تاسو الله وی کرامت ده کې ساسو آواز اوري نانه ستاسو آواز نوري ولو سمعو اگر که بالفرض ووري کله کله سړی جنگ کوي کنه وی نه اوري وری نوري اوري وری نوري الله وی زه وویرېدل ستا په خیال زه خو یم چې نوري خو زه وویرېدل ستا په خیال ولو سمعو اگر که بالفرض ووري مستجابو لکم قبولتیا نشی کولی ستاسو اللہوی ستان ضرورت نشی پورا کولی که تان تکلیف دفع کولی نپس بے دفع کئی خپیشتا چنان غزین رائش لاسشتا چینا سڑے اونی سے چکم تا دا تکلیف رسے سترگشتا چیوی بی نی غوگونشتا چستا خبر ووری اللہ وی بالفرض کا ووری مستجابو لکم قبولتیا دی نشی کولی او قرآن وی و یوم القیامت یکفرون بشرککم او پورز دا قیامت انکار بکی پا دی شرک ستا سبان دی دی اولیاو تر آمدد شتے سو ویلی سیوتا ویلی شرکیوتا ویلی دی وی دا ولی محبت تے قرآن سو وی و یوم القیامت یکفرون بشرککم انکار بو کی پورز دا قیامت او پورز دا قیامت انکار بکئی پدی شرک ستا سو بندی پدی رابلن ستا سو بندی اللہ وی انکار بک مقصد دا خبر دا چدلتم اللہ وی ما لا یدرهم ولا ینفوهم عبادت کئی دا مشرکان بی دا اللہ نا دا آغا چا چن تکلیف دا فکولشی دا دوینا او نا فائدہ رسولشی دویتا وَيَقُولُونَ وَيْدِ هَا أُولَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ دا حضرات دا اولیاء شفارسیان زمونگ دی عند اللہ اللہ سر مونگ دوی توایو او دوی زمونگ سوال اللہ تا پیش کئی دا رچا کی دو دا دا ابو جہل اقی دو دا دا عدبا شیبا ولید اقی دو دا د مکی د مشرکین و عقیده و نن د ناپوه مسلمانانم دا عقیده جوړه شوې ده او موږ دوی ته وایو او دوی زموږ سوال الله ته پیش کړ قرآن پہ رد کړي قل اوای پیغمبر علیہ السلام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تفہیمات الہیہ کے صفحہ نمبر 45 دویم جلد اگر پانگے کی وئی من ذہب الى بلدد اجمیر او الى قبر سالار مسعود غازی لأجل حاجت یطلبها سما فقد آسم اسمن اکبر من القتل والزنا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وئی تسوک لان اجمیر شریف تا یا د سالار مسعود غازی قبر نه لاړو د دې د پاره چې دې پاغزه کې داغه د قبر خوانتا خپل حاجت وغوړي لاجل حاجت یطلبها سما په دغه مقام کې چې یره د غزه کې سوال خو قبليږي اوس هم وایي کنه څه سوال کوي نو یره درگاه ته بلړ شو زکال ته سوال ډیر خو قبليږي اگر وی چا سوک چی پا دی نیت باندی لادن فقد آسما تحقیق سر گناہ اکڑا اسمن یو گناہ اکبرو من القتل و الزنا لوی دا قتل و دا زنا دا قتل و دا زنا لوی گناہ اکڑا دا قتل و دا زنا لوی گناہ سو کفر شرک یو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اگر ذکر کئی فتاوہ مصریہ کے صفحہ نمبر 85 کے ذکر کئی رنبے جلد اگر وی منزون ان الدعا ابزلو عند القبر من المسجد فقد کفر بی اجماع المسلمین ویلی چاچے دا گمان راغو چې سوال خ قبلېږي د قبر سره د جماعت نه چا چې دا ګمان راغو چې سوال خ قبلېږي د قبر سره د جماعت نه فقد کفر به اجماع المسلمین تحقیق سره دې کافر شو په اجماع د مسلمانانو باندې اوسم وای کړ سہاجت او ضرورت تیرانگو نو جماعت تراش سوالو کا کن سو کا جماعت تراش دورکا تا منزو کا او سوالو کا چی مکرو وقت نی او چی مکرو وقت دی راش سوالو کا دالا او کا دانیت تیرانگو چی قبر سر سوال خ قبلی گی دو جماعت نا نو یاد ساتا پا اجماع دو مسلمانان وی دا تن کافر تی دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بموئی دا زمون شفارسیان دی او دا دی قبر سر سوال خ قبلی کی اللہ دے پدے خلق و رحم کی دا ٹوری خبر چے کئی دا دا نا پوہے دا وجہ نہ کئی ورن چے پوشی قرآن تکینی بیا با دا قسم خبری نہ کئی زنی زبرگان پدے خبرو کی را گیر تھی دی زبرگان دی شیخان خو پدے خبرو کی را گیر تھی کلک دے اولٹول نہ دے شرک بوجھے دی والے زکا قرآن تا ندی ناس قرآن تا کا کی ناس تل نہ ہر سب ٹھیک شی عقیدہ با اوپی جنی توحید با اوپی جنی شرک با اوپی جنی نہ زکا وی ویقولون ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ جواب اللہ کئی قل اوائی پیغمبر علیہ السلام اتنبئون اللہ آیا خبروے تاسو اللہ لرا آیا خبروے تاسو اللہ لرا بما پہاگ سب اندے لا یعلمو چن پوئی گی پاگے باندے فی السماوات پاسمانوں کے ولا فی الارض اور نپس مکہ کے پوشوے پہ پوشوے پہ مطلب دا خبر دارے چی اللہ و عزت دا سر خبر نیم دی سوی دا اولیاء دا اللہ سے دی شفارسیان دی اللہ و امات دا سر پتہ نشتا او دوی دا زان زان نمال مقرر کردی تھی خلق وی وی پلان کے دا پلان کے دا دا پلان کی خان نوکر دے سرے نوکر دے یا دا عثمان دا شہزادہ بھائی سرے پارٹنر دے یہ شریکو آلے دے اس کا داغا نہ تپوس ہو کے اب ماں تو ذرا پتہ نشتا واجی بکار دے دے زما پارٹنر دے وہ ماں تو پتہ نشتا اللہ وہی چدا زما شفارسیان دی وہ ماں تے پتہ نشتا واجی بخبر نہ تھا سمجھ لو شو ددی شفارسیان اور دا سر وجود نشتا سیشے دا سر اور وجود نشتا کہ وجود اون اللہ تو پتہ وکن زکا اللہ وہی پوئے گئے بھی سبحانه بل جواب سبحانه پاک دے اللہ دی صدارانونا و تعالی یا پاک دے اللہ دی شفارسیانونا و تعالی اما یشرکون او ڈیرو چتے دا وسنا چی داخل کیو سری صدار جوڑائیں و اللہ دی نڈیرو چتے دا تجی کم قسم مثالونا اللہ لبیانے چی مونگ دوی توائیو او دوی زمونگ سوال اللہ تا پیش کئی یاد ساتا اللہ ردی مثالو نڈیرو چتے وَلَهُ الْمَسَلُ لَعْلَا او خاص دیا اللہ لرا سیفتو ندیو چتو چتا ادل تموئی وَتَعَلَا عَمَّا يُشْرِكُونَ او ڈیرو چتے داغ سنا چی داخل کیو سری صدار جوڑے وَمَا كَانَ النَّاسُ اس بل جواب کئی کلگ لدی ہوئی دا زمونگ دا مشرانو عقیدہ دا سا عقیدہ زمونگ دا مشرانو عقیدہ زمونگ مشرانو بدا سے کوئی نہ قرآن پہ رد کئی چہ ستا مشران سوک دی ستا مشران خو انبیاء کرام دی او دا انبیاء دا عقیدہ وا دا ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ وا دا موسیٰ علیہ السلام دا عقیدہ وا دا عیسیٰ علیہ السلام دا عقیدہ وا دا نبی علیہ السلام دا عقیدہ وا اسے ویسے دا مشرانو تابیم راش مشرانو پی جنا ستاسو دا مشرانو خدا عقیدہ نوا ان تاسو خلاف اکو ستاسو دا عقیدہ شوا وما کان الناس او نو خلق الا امتا واحدتا مگر ٹول گے یو پتو ہیند باندے الله وی ټول خلق موحدینو ټول خلق په یو عقیده باندې فاختلفو نو خلاف وکړو دې خلکو الله وی ځینې داسې پیدا شو چې هغې به کې خلاف شورو کو شرک پکې جوړ کو ستاسو د مشرانو دا عقیده نه ده بلکې تاسو خلاف کو ځان لم دا عقیده جوړه کا اللہ تباہ کی ودینا ولولا کلمت سبقت من ربک او کچر نو حکم مخ کے تیر شوے من ربک ن طرف درم ستانا پس باندے پتا خیر دا عذاب باندے لقضی بینہم نو خام خاف سلب شوا پمیز دا دوی کے فی ما پاغس کے فی ہی اختلفون چی دی دوی پائی کے اختلاف کون کے خو اللہ وی دا عذاب پل وقت مقرر کے کنیٹا دا عذاب نو مقرر او حکم نو مقرر شوے حکم نو شوے دا عذاب پا تاخیر دا عذاب پر استوالی دا عذاب اس با پخوا دند شوے وے او تبا شوے وے خدا ہر یو کار دا پارا لکل اجل مستقر لکل اجل مستقر دا پارا دا ہر یو کار یو وقت مقرر دا ہر یو نیٹے دا پارا دا ہر یو کار دا پارا یو وقت مقرر دے ويقولون اوای دا مشرکان لولا انزل علی آیت اس بیا زجر بے انکار رسالت ويقولون اوای دا مشرکان لولا انزل علی آیت ولی رون لے گلے شواپد باندے آیت یو معجزا میر ربی دا طرف در اخبلنا وچرے دا اللہ پیغمبر دے نو دل اللہ یو معجزہ ولی ورنکا پکار دیو معجزہ خوی ورکڑے امون تے اگا معجزہ پیش کڑے وا چی دا زما دا نبوت نخدا دا زما دا پیغمبر نخدا زد اللہ پیغمبر زکی ما چی مال دا نخرا کڑے دو بور تا قرآن نلوی معجزہ شتا لکا نا چی پیغمبر دا اللہ دا دمر لوی معجزہ ورکا ردی مشرکین اللہ دا معجزہ کافی نوا کافی وقت ایسے اعتراض کولو اس بم وئی یہ رجت زان تا پہاں کا باندے وے نسا کرامت ہو خواہے ہوئی وکر وے دین الوے کرامت شتا چی دا سکول کانا جلک نی پا مدرسہ کی سبق وے لے او دا صفان قرآن نا لگیا لے او درس کئی دین الوے کرامت شتا کئی خوماتا ہو خواہے سا نہ دے بلگی اعتراضو نہ بکئی ویقولونا دے پا نبی علیہ السلام کڑیو نو کپا ماو تا اکڑا نسا چلو شو ویقولونا اوائی دا مشرکان لولا انزل علی آیتن ولی رون لے گلے شواپد باننے آیتن یا موجزا میر ربی دا طرف درخ پلنا فقلنو اے پیغمبر علیہ السلام انما الغیب للہ یقینا اختیار انما الغیب فقلنو اے پیغمبر علیہ السلام انما الغیب یقینا اختیار دا غیب للہ اللہ سر دے عجیب خبر پاہم دے ہوتا اگی اعتراض سو کو اے منگل معجزہ پکار دا جواب سور کو وہی ظالم الغیب نے جواب دا سے نو پکار چہ زم متصرف نے زے اختیار من نے زما اختیار کی معجزہ نشتا دسے نو پکا عجیب جواب کو پام مت ہو کے سوئی وہی ز عالم الغیب نے نو متصرف خلا لری خبر تھا اللہ اکبر سوئی ز متصرف نیم اختیار من نیم عالم الغیب خلا لوی خبر تھا غزار یو کئی او سوری سو کئی سوری دو کئی استاد محترم وی زمو پکری باندے اندوان راغلی دے ثوابے طرف تھا او اندوان راغلی ہم لے کڑے ونو کورنو کی سوگنونو چاہی پا کورنو رانل چوی کا سوگنیش دا ٹول خو زمیدارانو پٹو دا تیری پا پٹو باندے ورل چی پا پٹو باندے ورل چوی کتل چی لگیا دی زمیدار بس دوی ډایرکټ پور دل او شورې واچونه اغي سره غدرغه خوي درغه خې بجنه دلونو رجوي نو هغه بوس چې په خلک راغونډي غدرغه خې باندې وي بوسونه خلک راغونډول نه درغه خې وسنه نو چې هندو بخوان ترانتلونو هغه بچ غزار کولونو زمیدار په درغه خې باندې بیاواله نو بخېډه کې به ول درې سوري وکړه نه هغه منډه والی منډه والی مونږ له وزه انکون راځي چې وی وایو ته کو کوشش وکړو چې بل ځلی زده کو هندوانو منډې وهلې وای پښتنو سره عجیبه اصلاحه ده غزار یو کوي او سوري درې کوي عجیبه اصلاحه ده پښتنو سره غزار یو کوي او سوري درې کوي ځکه خو چې غزار به یو ورګونو درې سوري به پکې جوړ کړ نه وای غزار یو کوي او سوري درې جوړې الله خبره یو کړه او غزارونه دوه کړل په چا باندې په مشرکینو باندې سوی انما الغیب لله او اختیار زو عالم الغیب نیما نو اختیار من خو لالری خبره ده تاسو زمانہ طلب د معجزه کوي نو اے زما محبوب پیغمبر جواب بل ورکا چې ظالم الغیب نیما نو اختیار من خو لالری خبره ده پوهیږي خبره کنه پوهیږي فانتا دیرو نو انتظار غزار یو ورکو سوری بکی دعا وکړل فانتا دیرو نو انتظارو کې د خپل انجام بو انی ما کوم من المنتظرین نو یقینا زیما سرستا سنا د انتظار کون کنا د خپل انجام تاسو د خپل انجام انتظار کوی زه د خپل انجام انتظار بکوم ویسا زقن الناسا او کلا چو سکو منگا اس حالت ذکر کئی دا مشرک و بیمان انسان ویسا زقن الناسا او کلا چو سکو منگا مشرک انسان تا ویسا زقن الناسا او کلا چو سکو من خلقو تا رحمتم می ربان تیا من بعد دور را پس دا تکلیف و مصیبتنا مستم چی رسید لیوی دویتا اللہ وی کله چې خلکو ته د تکلیف او مصیبت نرستو مهربانتی او رسوما خپل رحم په کوم څه فائدہ و تو رسوما اذا لهم مکر ناسا بدوی لروی مکر چلول فی آیاتنا پایاتن زمونږ کې پاه گام زمونږ کې بیا چلول شروع کی شروع کی چلول شروع کی بچے نی اللہ والا بچے ورکی نو بیا چلول شروع کی کلوی دیر پلان کی پوسی لرا کر کا اللہ را کو دے نو بید دی نو بیرا کڑے وے کنا خود دا خو میشی دا پلان کی ولی گڑو منلو او چیلے میں اومنلو نو زکی را کو ورنک دا خو آغا را کو ورنک اللہ را کو لے نو دسی بیرا کڑے و کنا یا ساتا من امید کے گا سو من امید کے گا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله کہاں سمرا گنہگار ولینی خو یاد ساتھ دا اللہ دے مہربان تھیا نہ من امید کی گا تم ساتھ اللہ بدر بندے رحم کی نہ دے بیا چلول شروع کی دا اللہ پاک احکام کی چکل حاجت و ضرورت راشی نہ دے بد اللہ تابیداری شروع کی قرآن تا بم کینی مز بم کئی دا اللہ دا خوشحالو لو خبری بم کئی خوش اکل تکلیف و مصیبت لری شی راحت راشی خوشحالی راشی نبیا چلول شروع کی نبیا منز کئی نب قرآن لرازی نبیا دا اللہ دا تابدارے کارو نکئی بیا اسمان پڑ زولی ازا لهم مکرون فی آیاتنا ناسا بدوی لرمی مکرون چلول فی آیاتنا پایاتن زمنگ کے قل اللہ و پیغمبر علیہ السلام اللہ اسرع مکرن سو مطلب نے مان لی کہ ماں و پیغمبر علیہ السلام اللہ اسرع مکرن ڈیر زر چلول کون کے رے نعوذ باللہ من ذالک چلول خود انسان صفت تے دا بند صفت تے دا مخلوق صفت تے نو دا اللہ صفت کی دیش سمانا بکوے اللہ ډیر زر عذاب ورکون کې دے یا سزا ورکون کې دے دل چلول قل او پیغمبر علیہ السلام اللہ اسرع مکرن ډیر زر سزا ورکون کې دے مکرن دل چلول الله بڑی رزر سزا در کی ان رسولنا یقینا استاذ زمونگا یكتبون ما تمکرون لکیا مس تمکرون تے چل ول کوے تاسو یا فریب کوے تاسو اللہ وی سچل ول جی کوے زما استاذ لکھی سوکھی لکھی کرامن کاتبین اغا عزت مند فرشتے چی یو نیکے لکی خی طرف تناس طرف ہوگا او یو بدے لکی گس طرف تناس طرف هو الذی یسیرکم دا اللہ کا دلیل اخلی هو الذی دا اللہ کا ذات تے یسیرکم فی البر والبحرین چی بوزی تانسو لران پوچو پلوندکی پوچو الوندکی ری مالک سوک تے پوچو پلوندکی ری سوک بوزی کل پا ہوا روانی و کل پا دریاب روانی او کل پا لارو کسو کی روانی و دا سوکتی زی موارده سوک دی بوزی دا ہر سدل چاہتا بھی کڑی دی حتی اذا کنتم فی الفلک تردی پورے اذا کنتم فی الفلک کلچ یہ تاسو فی الفلک با کشتے کے و جرائنا بیم او روانوی دا کشتے پا دوی سران بریہن طیبتن پا بعد موافق سران پا ہوا موافق سران و فرحو بیان او خوشالوی دوی پا دی سران کشتے کی سوارشو او دارنگ کشتے روان دا یا ساتا کشتے چی روانی پا دریاب کے اس کوئی پا کنجن دا گولی دیو پا دا گشنو مخ کیا گا بادبان والا کشتے با کتریم دیسی پردشان چی پکی لگی دی پا ٹیویانو بم کتری دا گا بادبان والا کشتے با نو چی دا بادبان بے کم طرف تکونو چی ہوا با پیراغا نو دا کشتے بے پاگا طرف روانکا نو چی آگا بے سنگا تاولو نو کشتے با مزر رو رو تاوی دا نو چی ہوا موافق دیتا بوئی چی دا یو طرف نا ہوا لگی سنن لگی دا یو طرف نا ہوا لگی نو دا کشتے بلکل بسی دا باندی بوسی اللہ وی دیبم خوشالو با دی باندی چی کشتے خمزی دار روان دا جا اتھا ریحن عاصف راشی دیتا ریحن عاصفن باد ناموافق گڑ وڑ ہوا راشی او گڑ وڑ ہوا چی کل راشی نو دا کشتے پخپل زیبانی پتاوی دو کی سکی دا کشتے پخپل زیبانی پتاوی دو کی نو چپیم پا دریاب کی جوڑی کی کنا و جا اہم الموج من کل مکان او راشی دی کشتے دا چپی من کل مکان دا ہر طرف نا دا چار چاپیر نا اچاپیر شروع شی و دونو او یقینو کی دوی یا گمانو کی دوی سوکو نا کشتے والا انہم چی یقینن دوی اوہیت و بہم را گیر کڑے شو پدے دریاب سر غرق شو تبا شو ہو کشتے چی بتاوی دو شو کو بڑڈوبی کی کن دنگا ٹیم کے سووی وی چھگی کے دعو اللہ مخلصین لہ الدین چھگی کی اللہ تا پدا سے حال کے چھ خالص کون کی بھی اللہ لرا دخپل دین او دخپل چھگی چھاتا جی آجیزی شروع کی اللہ تا آجیزی شروع کی اللہ تا بیا فریاد شروع کی یو اللہ تا را مدد شیوئے او سوئے لئن انجیتنا لئن انجیتنا کچر اخلاص دیکمو من هذه دری مصیبتنا لنکونن من الشاکرین نخامخا شبمونگا من الشاکرین دا تابدارنا اللہ کڑے دریاب کے دن جات راکو نمونگ بتابدار شو او دا کشتے سبب گرزی دلو دا حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان دا پر دا ابو جہل زیو اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کله چې فاطمه کې دا نو دې لار کې ولاړو د خپل ملګرو سره او حمله وکړه نبی له سلام خو ویلو چې کم مونږ په لار کې ولې دوه جنو به لارو کې بن کې نه او یا په خپل کورونو کې یا د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ په کور کې یا بیت الله کې ای تبا امنی خو په لار کې مسو کړې د نو وجن به دې په لار کې ولاړو او جنگ وکړو شکستی اومندو لارو تختی تو زکر دویل چی مکا خو فنتا شوا او زمونگ بسان جامی خو وجنی بمنو نو دیو تختی نو دی حبشی تا روان و تختی دو دریاب تا ارسی دو کشتی که سور شو روان شو کلش دی روان شو او کشتی دریاب منست ارسی دا نو ناموافق هواگان شو روش کشتی بس انجام دو چو دو بیدا بادبان اکشتی چلون کی آوازو کو یو اللہ تا آوازو کے سوکے یو اللہ تا اخلیسو دینکو خپل چگا خپل دین اگا یو کے یو اللہ تا بشریک آوازو کے دیوتوی ولی لات بابا اگوتوی لات بابا زمون پا دریاب کی امداد نشی کولے او پا دی مونگ دیر تجربے کری اگوتوی دی مسئلین غزران تختی دلے ما دو اوچے نا اس پا دریاب کی امداد خبر شورو کا اغوتی جی تکار سوے خوز مونگ دا حساب کتاب تے اغا ارادو کا نیتیو کو ویا اللہ کا ذل پلے دریاب کے بچ کما زبر ڈاریک زم او بیعت بکم دا نبیر سرا تو سلام سرا او مسلمانی کم با چی ہر سرا تا وائی خوزو مسلمانی دا اللہ کارون تا گورا کشتے سما دم لاڑ بچوا او دغرنگ نجات اموندو دے راغو واپس او دنبی ری صلات و سلام سر بیعت اکڑو او مسلمان شو پوئیگے بخبرو کنے پوئیگے گرہ دی آیات کی ڈوان دے دا غائب سیغی وے پام وطو کے سیغی دے سوی سیغی دا غائب ہوئی وطو گو اولی سوی لے اذا کنتم فی الفلک وجرینا بهم بریحٍ طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج راشی دوی تا چپے من کل مکان اند ہر طرف وزنو دا جی باہر برا سوچ خوبا سا کمپیوٹر وان وزنو انہم احیط بهم دام دا غائب صیغہ دا گمانو کی دوی دا اللہ مخلصین لہ الدین دان دا غیب صیغہ دا خو گورا مخ کیو گورا لین انجیتنا من حاضی کچر اخلاص دی کو مونگا صیغہ دا سشوا صیغہ دا متکلم شوا دا سشوا دا متکلم شوا گوئے کہ اللہ سر خبر شورو کی اول صیغہ دا غائب وا خو چی منز کی پکی عقیدہ دا توحید راغا دا اللہ مخلصین لہ الدین پکی راغو داول لہا مخلصین لہ الدین پا کراغو عقیدر توحید پا کراغا نو گوئے کے چتم متکلم شوے سشوے متکلم شوے اللہ سر دے خبری اترے شورو کی پوئے گے بخبرو کن سیغے دا متکلم کڑا لئن انجیتنا کچر اخلاص دیکو منگا من حادین دری مصیبتنا لنکوننا من الشاکرین نو خامخا شب منگا لتابدانونا و افسوس دلی زمانے پا مشرکا دمکی مشرکینو دریاب کی بچا تا آواز کولو اللہ تا بے آواز کولو او دلی زمانے پوچم دا اللہ نے سیوا بل چاہتا آواز کئی او دریاب کے چراگیر شی اموی کلوی پلان کی سائے بلانس را کے او کلوی پلان کی آرام مدد شو کلسو و کلسو تو خود آغینم زیاد شوئے فلما انجاؤم پسر کلان چی خلاص کو منگ دوی لران ازاؤم یب غون فلا دے ناسا پا دویوی چی سر کشی کئی پزما کے بغیر الحقی نامناسبا سمشی بیا چ اللہ وی نجات ولا ورکم نو د تابیدارے پسے بانے سکئی سرکشی کئی ہر اگر کار کئی چدا اللہ د مخالفت دی ولی نوی زندگی وته ملو شو کنا سو ته ملو شو نوی زندگی وته ملو شو اگر زڑی چپی کو تیر شو کنا اس خو نوی موجن شروع شو نوی لہرونو نوی چپی شروع شو اس خود نورم مستے زگوی دانگو پا کیا پیکیج ملو شو وی ایسی مغر کو چپو تبو خوی دانگو پا کیا چردا پیکیج ملو شو یا ایو انازو سڑی دا جی پیکیج ملو شی بے استعمالی کا نہیں استعمالی وی یو نیم زل میسی جو نا فریشو یا پنزوس منٹ رتا فریشو پیکیج رتا ملو شو سڑی سوی چی مانا ملو شو نا بسی دی کنا کنا آگا ٹیم موبائل راواری کچا سر کاریم نہ ہو چی 0300 نمبری ودری چو سے سو خبری خوکو کنا ویناشا فائدہ تی واقلا نو دیم بوی دا پیکیج ملو شو بیا خبای مانی شروع کی. یا ایو الناس او ټول خلکو انما بغیوکم علی انفسکم یقینا سزا د سرکشی ستاسو علی انفسکم په ځانونو ستاسو باندې دا مونږ ته هیڅ نقصان نشته سزا د سرکشی به چاته ملاویږي ام تا ته به ملاویږي متاع الحیات الدنیا دا سکر ژوند دنیا نا دنیا سره دې سره لګولې ودا خو سکر سم ایلینا مرجو کم دے دم پس گی گا جی پلان کی بنگلہ جوڑا کا او پلان کی موٹر رو آگستو او پلان کی داوکڑا لے او پلان کی داوکڑا مڑا شکر بدیو باسا چی یا اللہ صحیح عقیدہ دے دانتا نصیب کا او دا غرنگی دا خپل قرآن خادم دے جوڑ کا پدی شکر باسا سڑیا سم ایلینا مرجو کم حدیث کی رادی نبی علیہ السلام فرمائی لیس مننا من لم یتغنا بالقرآن زما دا امتنا ندے چی سوک غنی نشو پا قرآن سوک بے پروا نشو پا قرآن کتا پسخی گی نورو تا یا ساتا دا نبی علیہ السلام پا امت کنے یو تن با قرآن تکینی او دے با دا قرآن نپسم خلکو تا پسخی گی دا کی دے شرکا زان غنی کا زان بے پروا کا پا قرآن سم ایلینا مرجو کن کلوی یرا انگلینڈ تزم کلوی امریکی تزم کلوی دوبین تزم کلوی جاپان تزم و سڑیا کم مال چستا پا قسمت کی مقرر دے اگا با اسم تا ترا رسی کم رزق چستا مقرر دے اگا اسم را رسی کتا کویت تلان شو کتا جاپان تلان شو اسا چستا پا قسمت دی اگا اسم را رسی امال داری چی کم استا مقرر دا او کم وخ مقرر دے نکتو بس کویت سچ ایران ورزی تا لڑ شے خویات ساتا داغی نیٹی نمخ کن را جی دا مالدارے چی دے کم نیٹا مقرر دا پا آغا نیٹا با مالدارے گی پا آغا نیٹا با خکی گی دا بنوی جرک جاپان تا لڑ منو مالدار بشم لڑ بشو قرآن با پریدی سم ایلینا مرجو کم بیا مونگ ترمتا مرجو کم واپس استاسو را فنو نبیو کم نو پو بکو تاسو بی ما کنتم تاملون پانس باندی چه وی تاسو عمل کون کی سور توبہ لگ گرانو توبہ کسی نی الفاظ لگ گرانو نو مونگ بلگ لگوئے نی او گرمی مونگ آگا ٹیم کی اس موسم رو رو خقیقی انشاءاللہ درس پر مونگ زیاد کو ہاں دانے جتان سوئے نن خوئے لکت دعا یا تزیاد ہوئے نی نن خوئے درے زیاد ہوئے نی انا وائیو بس سبق اس کو آسان دے اس کو رو رو آسانی گی مخی چھ بیاگرانی گی نو لگ بودری گو سم ایلینا مرجو کم بیا مونگ ترم تو واپسی ستاسو دا نو پو بکو تاسو پاگا سباندے چھ وے تاسو عمل کون کی کم عمل چھلے کولو اللہ وی مونگ تر واپسی دا پدے بڑے پوکو ٹھولو پندو نجیب کی کیا